اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو للہ سنبھالو ہم کو، مر نہ جائے کہیں للہ سنبھالو ہم کو، ہجر کے بچا لو ہم کو، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، صدقِ حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، صدقِ حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہوگا اٹکا ہوگا در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو آسی عشرت کی دعا یا نبی للہ سنو بہر اسی کے تلا تم سے نکالو ہم کو بہر اسی کے تلا تم سے نکالو اب کسی طرح مدینے میں بلا لو